ng hakbang papalayo sa bawat singot, ako'y napapasok. Hinahanap ka na ng langit, saan kita itatago? Ang buhay di mahalaga kung ika'y hindi makakasama. Walang ibang idadalangin, O Diyos ko. Huwag kang agawin sa Diyos ko.